Teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Możemy mówić o stabilizacji. Tak najnowsze dane o stanie epidemii komentuje wiceminister zdrowia. Stan zdrowia dziewczynki, która spadła z drugiego piętra starej piekarni, jest stabilny. To opłacani bojówkarze, którzy nigdy nie ustąpią. Tak o demonstrujących na ulicach mówi Aleksander Łukaszenka. 1500 więcej zakażeń koronawirusem niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 25 tysiącach nowych zakażeń. Zmarło 548 osób. To rekordowa liczba. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, ponad 3 tysiące i dolnośląskim, prawie 3 tysiące. Mimo że liczba zakażonych wzrosła, możemy mówić o stabilizacji. To zdanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość, aczkolwiek, tak jak powiedział premier Morawiecki, to jest wygranie jednej bitwy. Cała wojna jeszcze jest przed nami. Od początku epidemii w Polsce na COVID-19 zachorowało prawie 700 tysięcy osób. Zmarło ponad 10 tysięcy. Koronawirus zagraża szczególnie cukrzykom, przypominają eksperci w obchodzonym dziś Światowym Dniu tej choroby. Diabetolog profesor Maciej Małecki zwraca uwagę, że już sama cukrzyca wiąże się z licznymi powikłaniami, a zakażenie koronawirusem jest dodatkowym wyzwaniem. Ryzyko związane z tą infekcją jest większe niż w populacji ogólnej. Większa jest śmiertelność, gorsze są przebiegi, dłuższe hospitalizacje. To wynika z tego, że cukrzyca jest dla nich obciążeniem. Obciążeniem są także schorzenia towarzyszące, takie jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, otyłość. Na cukrzycę chorują 3 miliony Polaków. Z powodu epidemii wiele firm notuje znaczny spadek dochodów, niektóre już są na granicy upadłości. By pomóc lokalnym przedsiębiorcom w Kętrzynie ruszyła miejska kampania, która ma zachęcić mieszkańców, by korzystali z lokalnych sklepów i punktów usługowych. Jak mówi burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka, pomóc może każdy. Wystarczy raz na jakiś czas zamówić coś na wynos lub dowóz. Pamiętajmy też o pozostałych branżach, bowiem większość przedsiębiorców do tej pory zmaga się ze skutkami wiosennego zamknięcia gospodarki. Do 29 listopada zamknięta pozostaje większość sklepów poza spożywczymi, aptekami i drogeriami. Restauracje i kawiarnie mogą sprzedawać dania jedynie na wynos. Stan zdrowia 11-letniej dziewczynki, która wczoraj trafiła do szpitala po upadku z budynku w Sosnowcu, jest stabilny. To jedna z dwóch nastolatek, które spadły z drugiego piętra. Starsza 13-latka zmarła w szpitalu. Do wypadku doszło na terenie dawnej piekarni. Policja bada okoliczności zdarzenia. Pojechali zwiedzać Muzeum Tadeusza Kościuszki i trafili do aresztu. Na Białorusi strajkujący górnicy z kopalni w Soligorsku i mieszkańcy tego miasta planowali zwiedzić Muzeum Polskiego Bohatera w Mereszczowszczyźnie. W sumie zatrzymano 45 osób. Z Mińska Włodzimierz Pac. Zostali zatrzymani prawdopodobnie po tym, jak zrobili wspólne zdjęcie z historyczną biało-czerwono-białą flagą. Najpierw przewieziono ich na posterunek milicji w Iwacewiczach, a dziś okazało się, że wszyscy trafili do aresztu tymczasowego w Baranowiczach. Prawdopodobnie w poniedziałek odbędą się procesy. Będą odpowiadać za udział w niedozwolonej akcji protestu. Niezależne media informują, że od sierpnia, czyli od wyborów prezydenckich na Białorusi, zatrzymano ponad 25 800 osób. 4 tysiące osób napisało skargi z powodu przemocy, której doświadczyli ze strony funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa podczas zatrzymań oraz na komisariatach i w aresztach. Komentatorzy zwracają uwagę, że dotychczas na Białorusi nie wszczęto żadnej sprawy karnej z powodu nadmiernego użycia siły przez funkcjonariuszy wobec demonstrantów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prezydent Aleksander Łukaszenka, odnosząc się do protestów organizowanych przez tych, którzy nie uznają wyników wyborów, stwierdził, że udział w nich biorą, tu cytat, bojówkarze, którzy nigdy nie odstąpią, bo mają za to płacone z funduszy z Litwy, Polski i Ukrainy. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty. Ich uczestnicy domagają się odejścia Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów. Budowanie relacji i bliskość to istota ojcostwa, podkreślają uczestnicy Międzynarodowego Forum Tato.net. Debata o wyznaczaniu ojcowskich priorytetów odbywa się w tym roku online. Paweł Tunia, ojciec trojga dzieci, w tym jednego adoptowanego, podkreśla, jak ważne jest otwarcie na inne dzieci.

cocoa butter and cash. Take me any way you like it. In front of the fireplace, in front of your yacht, in front of my parents. I don't give a damn, baby, just take me. Trójka filmowa, już sięgam po telefon, by połączyć się z Arturem Reinhardtem. Mam nadzieję, że to się właśnie udało. Halo, halo. Tak, udało się. Jestem. Bardzo się cieszymy. No dzisiaj taki szczególny dzień dla wszystkich autorów zdjęć, dla operatorów filmowych, bo to o 17 rozpoczyna się po raz 28 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Będziemy jeszcze o tym dzisiaj w audycji mówić. No i trzeba zauważyć, że mamy taki szczególny rok. Rozumiem, Arturze, że ciebie zastaje gdzieś w pracy, bo nawet gdybyś chciał, to nie mógłbyś fizycznie w tym roku uczestniczyć w festiwalu. Nie ma takiej możliwości. No tak, to jest ten jedyny pozytywny aspekt, ponieważ zaczynamy we wtorek zdjęcia do nowego filmu Doroty Kędzierzawskiej, Sny pełne dymu. Jestem aktualnie na południu Polski, w pałacu w Rząsinach, przepiękny pałac, który ma swoje korzenie w gotyku, no i właśnie jest zachód słońca, przepiękny, i słońce wpada tutaj do tych gotyckich wnętrz, no i jest przepięknie, aczkolwiek byłbym w Toruniu z pewnością, gdyby była taka możliwość na otwarcie festiwalu, na pewno bym pojechał, no ale cóż, wiadomo, że festiwal będzie w tym roku w wersji online, nie może uda się jakoś wieczorami chociaż uczestniczyć. No właśnie, usiąść przy komputerze już po godzinach pracy, tak, i zaglądać tam do sieci, co się dzieje na festiwalu Camera Image, czy ewentualnie pooglądać jakieś nowe filmy ze świata, ale jeśli już zacząłeś, bo do festiwalu jeszcze za chwilę wrócimy, jeśli już zacząłeś od tej absolutnej aktualności, czyli od najnowszego, dopiero przygotowywanego filmu Doroty Kędzierzawskiej, przypomnę ten tytuł Sny pełne dymu, to uchyl rąbka tajemnicy, o czym ta historia wokół jakiego bohatera, miejsca? Troszkę mogę powiedzieć, natomiast Dorota bardzo nie lubi, gdy się opowiada historię filmu, natomiast napisała po raz drugi, się zdarzyło, że napisała dla konkretnego aktora scenariusz i tym razem to jest dla Krzysia Globisza. Przypomnijmy, że ta pierwsza sytuacja dotyczyła oczywiście Danuty Szaflarskiej. Tak. Więc no, po spotkaniu z Krzysztofem okazało się, że miała pomysł, żeby napisać dla niego scenariusz. Szczęśliwie dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i projekt jest właściwie bardzo skromny, taki troszkę covidowy, ponieważ to dzieje się w jednym wnętrzu, właściwie w tym pałacu. Jest dwójka aktorów, Krzysia Globisz właśnie i Żaneta Łabucka, która zagrała w Żużlu jedną z głównych ról kobiecych. No i tutaj będzie tak naprawdę ta dwójka aktorów w tym pałacu przez miesiąc, przez 30 dni tutaj spędzimy. Mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie. spotkanie. A no właśnie, no i może dobrze, że tak niewielka, nieliczna ta ekipa, bo w tych czasach to też istotne. Mogę zdradzić, staraliśmy się, 21 osób mamy, tak naprawdę to jest mój najmniejszy film, który kręcę, bo 20-osobowej ekipy to jeszcze nie mieliśmy nigdy, więc to jest taki film, który dostosowujemy się właśnie do czasów, które są, tak jak energia kamery się też dostosowała, więc wszyscy myślę, że trochę się tutaj naginamy rzeczywistość, żeby dalej móc pracować, działać i tworzyć filmy. Oczywiście, no to wyjątkowa sytuacja dla ciebie, bo przypomnę, że już nie abstrahując od dużych polskich filmów, to miałeś okazję też pracować przecież w przeszłości przy ogromnych amerykańskich superprodukcjach, więc tam to... Tak, druga strona to jest 1200 osób, no więc właśnie. 20 osób do 1200 jest abstrakcyjne. Wspomniałeś Żużel, no właśnie, Dorota Kandzierzawska wraz z tobą przygotowuje już ten najnowszy film Sny pełne dymu z Krzysztofem Globiszem, ale ciągle jeszcze, no też z oczywistych względów... Żużel nie doczekał się premiery. Ja wprawdzie jestem w tej dobrej sytuacji, że oczywiście zdążyłem jeszcze być we wrześniu na festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Tam Żużel miał, nie przypadkiem tam właśnie, bo tam też był w dużej części kręcony, ale Żużel miał swoją światową premierę. Na razie rozumiem tą oficjalną premierę kinową, no bo kin nie ma, ale przenieśliście, tak? Niestety dwukrotnie już musieliśmy przenieść, no w związku znowu z COVID-em. No teraz, jeżeli nam się uda i wszystko jakby będzie sprzyjało nam, to chcemy zacząć przed sezonem zimowym, gdzieś w marcu. No ale to oczywiście są takie palcem na wodzie pisane plany, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja w kinach. Kina są zamknięte. Więc zobaczymy, co nam los przyniesie. No oczywiście chcemy tę premierę jak najszybciej zrobić, ale chcemy też, żeby robimy filmy dla ludzi, więc chcemy, żeby ludzie zobaczyli to w kinie, a nie na ekranie komputera. Oczywiście, szczególnie, że tak jak mówię, widziałem Żużel i wiem, jak naprawdę niesamowite zrobiłeś tam zdjęcia, szczególnie mam na myśli te bardzo dynamiczne z toru właśnie żużlowego. Absolutnie to wymaga dużego ekranu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do twojej historii, no bo jesteś takim szczególnym, właściwie bardzo ważną osobą, szczególną dla festiwalu Camera Image. Wprawdzie może nie jedynym, ale chyba na pewno jedynym polskim autorem zdjęć, który aż dwukrotnie zdobył Złotą Żabę, czyli tę najważniejszą nagrodę festiwalu Camera Image. I to się właściwie zdarzyło po raz pierwszy, prawie na początku twojej kariery operatorskiej, prawda? To był rok 1994, dawno. To były strasznie dawne dzieje. To była druga edycja bodajże festiwalu Camera Image, który też się notabene odbyło w Toruniu, tam gdzie teraz wrócił do korzeni. I pamiętam, że to był taki fantastyczny czas, ponieważ wiem, że Sven Nykvist był, Vittorio Storaro, Konrad Hall właśnie podczas tej edycji, czy Stewart Dreiburg. Ja nie wiem, czy Stewart nie odbiera w tym roku jakiejś nagrody na festiwalu. Tak mi się chyba coś o uszy odbiło. I to był film Wrony, dodajmy. To był film Wrony, tak, dokładnie. Z Dorotą Kędzierzawską zresztą. Więc ja jakby jestem bardzo mocno emocjonalnie związany z festiwalem. Cieszę się też, że powstaje to centrum festiwalu, które się udało Markowi rozpocząć realizację. Więc zobaczymy, to wszystko są jakieś takie bardzo ekscytujące chwile dla festiwalu i oby ten festiwal się rozwijał, bo myślę, że na świecie drugiego takiego nie ma, a to, że ten jest u nas, no to myślę, że jest fantastycznie, także trzeba chuchać i dmuchać na ten festiwal, żeby rósł w siłę. Oczywiście ze wspomnianym Markiem, czyli oczywiście Markiem Żydowiczem, dyrektorem festiwalu, jeszcze się dzisiaj usłyszymy w Trójkowo filmowo. Pozdrawiam Marka. Dziękujemy. Dziękuję w jego imieniu. Wracając do twoich nagród, to był najpierw właśnie ten 94, a później po latach, bo w 2005 roku odebrałeś, nie, przepraszam, w 10, bo mówmy na razie o tych Złotych Żabach. W 2010 odebrałeś kolejną Złotą Żabę za z kolei Wenecję. Z Jankiem Kolskim i to była Bydgoszcz wtedy, z tego co pamiętam, chyba, że to była Łódź, ponieważ festiwal wędruje, jest takim wędrownym festiwalem, myślę, że teraz już się zakotwiczy na stałe w Toruniu, ale tak, No to były wielkie emocje, ale tak naprawdę nie sądziłem, że przytrafi mi się długa złota żaba. No cóż, no nie wiem, jak miałem szczęście, że się kolegą film spodobał. I tyle, no. No tak, więc jesteś takim właśnie szczególnym laureatem, jedynym polskim zdobywcą i w ogóle w tej jesteś się na absolutnie elitarnej grupie realizatorów, tak często nagradzanych na festiwalu Camera Image, bo jeszcze właśnie w 2005 roku to była też nagroda w konkursie polskim za film Jestem. I znowu z Dorotą Kędzierzawską. Przypominasz, bo ja już zapomniałem. No to właśnie po to też jestem, żeby uporządkować pewne sprawy, pogratulować nagród w przeszłości i zapowiedzieć, że kolejne szanse na nagrody w grudniu, zdaje się, właśnie dla filmu Żużel. Dla filmu Żużel. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak. Który też niestety chyba się będzie odbywał w wersji online tylko w sieci. Tak, takie są ostatnie informacje. Oczywiście przed monitory komputerów, ale to oczywiście mam nadzieję, że to nie jest takie film wrócą na dużo ekran, bo jednak tego operatora jest to ból. No, ból wielki, że jednak nie oglądamy tego na dużym ekranie, bo tworzymy to dla wielkiego ekranu jednak. Mimo wszystko. Arturze, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja chciałem porozmawiać dłużej, ale może temat filmu, do którego zdjęcia już chyba zakończyłeś, czyli Dziewczyny z Dubaju Marii Sadowskiej, sobie zostawimy na inną okazję, bo wiem, że dzisiaj jesteś jeszcze bardzo zajęty w pracy, tak? I jeszcze wracam tak do dekoracji, ustawiamy właśnie meble, bo tak mi się przydarzyło znowu, że jestem scenografem też przy tym filmie, więc mam pełne ręce roboty i wracam szybko na plany. Ale dobrze powiedziałem, że Dziewczyny z Dubaju już skręcone? Dziewczyny są ukończone i premiera, z tego co wiem, ma być w styczniu. Nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne. No jeśli kina już będą działały. Jeżeli kina będą działały, myślę, że to trudna decyzja producenta, kiedy ten film wprowadzi na ekrany, bo to jednak jest takie kino producenckie. No trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. No. Żeby się kino otworzyły w końcu. Oczywiście, wszyscy o tym marzymy. My w takim razie o Dziewczynach z Dubaju porozmawiamy przy innej okazji. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był z nami Artur Reinhardt, autor zdjęć do wielu, wielu filmów, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim jednak Doroty Kędzierzawskiej. Czekamy na premierę filmu Żużel, no i na zakończenie realizacji tego najnowszego filmu Sny pełne dymu. A za chwilę więcej także bardzo praktycznych informacji dotyczących 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Ten, przypominam, zaczyna się dzisiaj, już niedługo, bo o godzinie 17 i potrwa do kolejnej soboty. Moment. Nobody Else, Low Row, czyli muzyczne wspomnienie z filmu Mariusza Grzegorzka, śpiewający obrusik pierwszego filmowego dyplomu studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. Już od dziś przypomnijmy najważniejsze informacje. O tym Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Międzynarodowy Festiwal Studio Autorów Zdjęć Filmowych Energa Camera Image 2020 w dniach od 14 do 21 listopada. Zaczynamy w sobotę o 17, kończymy w sobotę o 17. Można na stronie festiwalowej szukać na, aby rezerwować sobie akredytację, natomiast nasza platforma można będzie już sobie zobaczyć, jak to może wyglądać realnie, i zapraszamy na online.camerimage.pl. Mamy tutaj dostępność ogólnoświatową z każdego miejsca o każdej porze, więc rzeczywiście tutaj no nie trzeba wsiąść w samolot, dojechać, dolecieć, znaleźć się na sklepu, tylko usiąść gdzieś w jakimś miejscu, gdzie się jest, otworzyć dany sprzęt jakiś pozwalający na wirtualne śledzenie festiwalu i być z nami. A no właśnie, w tym roku nie spotkamy się w Toruniu, za to możemy być może w większym gronie uczestniczyć w festiwalu Camera Image właśnie online. Więcej o tegorocznym programie dyrektor festiwalu Marek Żydowicz. Na festiwalu pokażemy 175 filmów. One będą pokazywane oczywiście online'owo. Wszystkie filmy z konkursów 9, które są poza konkursem głównym, będą dostępne online. Natomiast z konkursu głównego kilka filmów będzie niestety tylko z geolokacją, czy będzie tylko dla wybranych jurorów. To się wiąże oczywiście z ograniczeniami dystrybucyjnymi i produkcyjnymi. Wśród tych filmów są tak znakomite filmy, jak chociażby film, który zdobył Złotego Lwa w Wenecji, czyli Nomadland. Fantastyczny film Monicy, Kate Winslet, poruszający kwestię opresji, w jakiej znajdowały się kobiety w czasach wiktoriańskich. Zresztą ta tematyka kobieca będzie się częściej pojawiać, bo mamy jeszcze trzy inne filmy, które dotykają walki o prawa kobiet i one znajdą się właśnie w konkursie głównym. To jest Caged Birds, szwajcarski film mówiący o tym, jak to kobiety walczyły w latach 80. w tej niby oazie wolności i spokoju niedotkniętej przez wojnę o prawa obywatelskie, o prawa także dla więźniów. Inny film to film chiński pod tytułem Helen, o artystce, która na początku tego wieku, w trakcie I wojny światowej, była właściwie na całkowitym marginesie życia, a potem na powrót odkryta. I dwie glorie, no, film długo oczekiwany i zrealizowany przez Julie Taymor i Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto jest Państwu znany z festiwalu Energa Camera Image, bo odbierał tutaj nagrodę. Pokazywał wspólnie z Oliverem Stone'em film Aleksander. Bardzo żałuję, że ci goście nie mogą przyjechać, oni wszyscy będą w jakiś sposób dostępni. No wszyscy żałujemy, ale wielu z nich pojawi się online, prawda? Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Na ekranie komputera. Tak jest. Kilka dni temu jeszcze byliśmy w kontakcie z Viggo Mortensenem, który był w drodze do Torunia, jechał samochodem z południa Polski. Jego film otwiera, prawda, festiwal? Tak, jego film otwiera festiwal. Jest to niezwykły film poruszający problem, który jest w tej chwili bardzo aktualny, mianowicie kwestię odmienności seksualnej, która wkracza w relacje rodzinne. I ten film, który w sposób bardzo piękny, delikatny pokazuje, jak trudno ludziom o odmiennej orientacji znaleźć się w mieszczańskim, poetańskim świecie i cywilizacji. To jest jego debiut reżyserski, prawda, ten film? Tak, to jest jego debiut reżyserski. Tak jak z nim rozmawialiśmy, to on właściwie postawił sobie za cel, żeby pokazać, że nie wolno go identyfikować z głównym bohaterem Green Book. Więc tego filmu, który jednak miał taki rasistowski podtekst i ten bohater jego nie był specjalnie pozytywną postacią. I ten wybór tematu jest podyktowany chyba odczuciami, że gdzieś w tym świecie bardzo uwrażliwionym na tę problematykę musiały pod jego adresem być kierowane jakieś uwagi. To ciekawe, że właśnie artyści w ten sposób reagują, nie tłumaczą, tylko po prostu kreują kolejną artystyczne dzieło, w którym odpowiadają osobom wątpiącym. Natomiast co do obecności Viggo, to chciałbym chciałem przypomnieć, że on był na festiwalu kilka lat temu i spędził trochę czasu w Polsce z nami na festiwalu, a teraz chciał wrócić i koniecznie jako debiutant reżyser pokazać, co myśli o współczesnym świecie. Na pewno wszyscy będą mogli z nim jeszcze porozmawiać w niedzielę, bo wiem, że jest planowane też takie spotkanie. Tak, jest na niedzielę. Natomiast będą też łączenia dzięki naszej współpracy z Netflixem, z Georgem Clooneyem, z Spike'em Lee, z Vittorio Storaro, to już jakby poza Netflixem. A Johnny Depp uda się? Tak, tak. Pracujemy nad tym, żeby była rozmowa z nim po filmie zamykającym nasz festiwal. On się bardzo w ten film zaangażował, właściwie go współfinansował i przeżywał podobnie jak pewno Viggo film Falling. Będą także oczywiście autorzy zdjęć filmowych, operatorzy, którzy nas nigdy nie zawodzą, więc będziemy mieli łączenia z wieloma twórcami. No, oczywiście tutaj główną postacią będzie Philippe Rousselot, który odbiera nagrodę za cały obszar twórczości. Ta postać autora zdjęć jest szczególnie ważna, dlatego że ona w jakiś sposób kierunkowuje nasz odbiór i myślenie o tym, jak należy oceniać i patrzeć na filmy, które są wybrane w tym roku do poszczególnych sekcji konkursowych. Laureatów festiwalu Camera Image poznamy również w sobotę, ale dopiero za tydzień. Oczywiście wieczorem. Tyle Marek Żydowicz o programie. Ja bym jeszcze zatrzymał się przy tegorocznej polskiej reprezentacji na festiwalu. Oczywiście pamiętamy o tym, że polskie filmy mają swój odrębny konkurs, w którym nagradzany jest już nie tylko autor zdjęć, ale również reżyser filmu. Warto się przyjrzeć temu, które z polskich filmów zostały w tym roku do tego konkursu zakwalifikowane, no ale oczywiście jest ten najbardziej prestiżowy konkurs główny i to właściwie dwa mniej lub bardziej polskie filmy, bo na pewno Szarlatan, chociaż to koprodukcja międzynarodowa, czesko-słowacko-irlandzko-polska, film Agnieszki Holland, tutaj mniejszy udział Polaków przy tej produkcji, ale jest też tegoroczny polski kandydat do Oscara w konkursie głównym, czyli nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta z jego właśnie zdjęciami Śniegu już nigdy nie będzie. Oczywiście to też koprodukcja polsko-niemiecka, ale jednak przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z polskim udziałem w tej produkcji. I przypomnijmy, co o filmie Śniegu już nigdy nie będzie powiedział nam krytyk filmowy Kuba Armata. Czytałem jedną z pierwszych recenzji, która się ukazała, to jest recenzja Guya Lodge'a w magazynie Variety, czyli takim chyba najbardziej znanym i najbardziej cenionym anglojęzycznym magazynie filmowym i ona jest szalenie entuzjastyczna. Guy Lodge pisze wręcz, że to jest najlepszy film w dotychczasowym dorobku Małgorzaty Szumowskiej. Ja powiem szczerze, że aż tak daleko bym nie poszedł, natomiast nie ukrywam, że ten film podobał mi się, jest mi bliski. Imponuje mi to, jak Szumowska wraz z Englertem bardzo konsekwentnie rozwijają swój język filmowy, rozwijają właśnie tą stronę formalną, która jest z jednej strony szalenie charakterystyczna, z drugiej strony oryginalna, oparta i o satyrę, i o ironię, i oczywiście o tą taką bardzo wnikliwą obserwację, bo przecież i Szumowska, i Englert wywodzą się z dokumentalnego doświadczenia. Przypomnijmy, jaki temat zainteresował teraz właśnie autorów tego filmu. Głównym bohaterem tego filmu jest młody mężczyzna, który jest ukraińskim imigrantem, przybywa do Polski i pracuje jako masażysta na takim ekskluzywnym, zamkniętym osiedlu. Chodzi od domu do domu, rozmawia z ludźmi, masuje ich, natomiast bardzo szybko okazuje się kimś znacznie więcej, staje się kimś w rodzaju takiego duchowego przewodnika, guru, człowieka, który dzieli z nimi ich problemy, który jest pewnym remedium na te problemy. Taki film, który z jednej strony mówi o potrzebach ciała, ale te potrzeby ciała bardzo szybko zmieniają się w potrzeby duchowe. I to jest taka opowieść, która z jednej strony momentami jest zabawna, chwilami jest poważna, również jest dość przejmująca, czyli muszę przyznać, że ta amplituda emocji oglądając ten film rzeczywiście tutaj była dość szeroka. Warto jeszcze wspomnieć, że w roli głównej występuje Alek Udgow. To jest aktor, który urodził się w Kijowie, mieszka od dłuższego czasu w Londynie i ma już mimo młodego wieku dość spore doświadczenie. Występował w kilku blockbusterach, między innymi w jednej z części Mission Impossible czy Jacka Reachera, a Małgosia Szumowska zobaczyła go w

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już łączymy się dzisiaj z ostatnimi gośćmi tej właśnie audycji. Halo, właściwie już mogę chyba powiedzieć dobry wieczór. Bogusław Zmudziński jest dobry z nami. Wieczór, witam. Witamy dyrektora festiwalu, 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda i Anima, bo o nim za chwilę porozmawiamy. I witamy drugiego gościa. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami też Konrad Głąbek, który na wspomnianym festiwalu odpowiada za konkurs Etiuda. Witam panów. No i cóż, też musimy powiedzieć, że przed nami kolejny festiwal. Jeden rozpoczyna się dzisiaj, to Camera Image. Kolejny, przygotowywany przez panów między innymi, zaczyna się we wtorek, no i też wyłącznie w sieci, tak? No tak, tak, takie są okoliczności. Można powiedzieć, że mieliśmy nadzieję przez całe miesiące letnie, że uda się tradycyjnie w sali spotkać z widzami, z twórcami. No było to niemożliwe i wyprzedziliśmy wydarzenia, ponieważ no można było ryzykować, ale jednak groziłoby to nieodbyciem się festiwalu i przeniesiony on jest całkowicie do sieci od pierwszego do ostatniego dnia. No my mamy nadzieję, że to jednokrotne doświadczenie. A ten festiwal potrwa do 22 listopada, czyli do niedzieli, ale nie narzekajmy, mówmy o tym, co ciekawego wydarzy się w sieci w ramach Etiudy i Anime. No właśnie, bo można dużo mówić o złych okolicznościach, o przeciwnościach losu, o mniejszym budżecie niż się spodziewaliśmy. Natomiast ważniejsze jest to innego, a mianowicie to, co nam się udało zrobić jednak, jak przygotować imprezę. A tutaj no, mogę powiedzieć, że od tej strony, zwłaszcza takiej tożsamościowej, od strony tego, czym ten festiwal stał się przez te 20 kilka lat, jakie były założenia wyjściowe, szkolnictwo filmowe jako przedmiot zainteresowania, wyjątkowa zupełnie impreza na tle innych zdarzeń wówczas filmowych i właściwie tak pozostało po dziś dzień. I to jest to, co w tym roku także będzie miało miejsce, czyli konkurs etiud studenckich zrealizowanych w szkołach filmowych i artystycznych. Konrad powie pewnie coś więcej o samej selekcji, o dopuszczaniu tych filmów do konkursu. I dwa konkursy dodatkowe, które uzupełniają jakby tą nazwę też Etiuda i Anima. To drugie słówko nieco nie po polsku, ale czytelne kieruje naszą uwagę na zainteresowanie animacją artystyczną, krótkometrażową, zarówno międzynarodową, to jest jeden z konkursów, jak i konkurs krajowy, polski, który po przerwie jednorocznej ponownie organizujemy. Także mogę powiedzieć tak z przekorą, że jeśli by taką miarą mierzyć, o jakiej mówię, właśnie miarą konkursową, no to już sam fakt, że te konkursy dochodzą do skutku, świadczy o tym, że osiągnęliśmy jakiś sukces. A no właśnie, to może oddajmy teraz głos panu Konradowi i powiedzmy o tym, jak w tym roku będzie wyglądał konkurs Etiuda. Wiem już, że udało się wyselekcjonować 30 tytułów, tak? Tak, wybraliśmy 30 tytułów ze 1525 zgłoszonych filmów i wybraliśmy filmy praktycznie z całego świata, bo i dostaliśmy i z Hongkongu, i z Filipin, choć większość jest z Europy, w tym wyjątkowo mało, bo jeden polski. I o tym może na chwilę się tutaj zatrzymam. Jest to film Patrycji Polkowskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Efekt Halo dotyczy, jest to dokument jakby dotyczący tematu wykluczenia. Ale szkoły filmowej w Łodzi? W Łodzi, tak. PWST i F. Tak. Jest to film dotyczący wykluczenia, temat o wychowankach takiego zakładu poprawczego w Studzieńcu. To jest jedno wykluczenie, jest jakby jednym z tematów, który przewija się przez nasz konkurs. Jest też samotność, związki, rodzina lub jakby takie problemy społeczne. Na pewno ciekawe, dużo mamy filmów z Niemiec, z Hiszpanii. Bardzo ciekawy jest też film ze Szwajcarii na przykład. Też dokument akurat. Dokumentów mamy mniej, mamy ich tylko 8. No bo to są dokumenty i fabuły, prawda? Tak, dokumenty i fabuły. Przeważnie jest więcej fabuł, tak jest też tym razem. Mamy ich i też przeważają rycerze głównie niż kobiety. Mamy, ale jest duże zróżnicowanie gatunkowe, bo mamy na przykład, mamy oczywiście dramaty, ale jest też dużo jest całkiem dużo komedii i horrorów, a wiadomo, że z komediami jest trudniej, dość ciężki gatunek, a szczególnie na takiej drogi. Tak, i w takiej krótkiej formie. Tak, zrobić tak, komedię czy horror, to jest trudne. Wszystko skondensować w jednym, w tych 20-30 minutach, bo zazwyczaj tyle mają nasze etiudy. Panowie, a proszę powiedzcie nam jeszcze, jak w tym roku z gośćmi, no bo oczywiście nie dojadą fizycznie do Krakowa, ale domyślam się, że również online będzie można rozmawiać z twórcami filmów. No tak, i to był osobny jest zupełnie problem, bo podobny kontakt mamy też z potencjalnymi widzami, uczestnikami festiwalu. No Konrad tego nie dopowiedział, ale ja powiem, że jednym z jurorów, przewodniczącą jury konkursu Etude jest Anka Damian, znakomita reżyserka z Rumunii. Tak. No i z nią będziemy się łączyli przez sieć i ona także będzie w sieci oglądała filmy. Właściwie już to w tej chwili robi, z pewnym wyprzedzeniem, żeby wcześniej nieco był werdykt gotowy. Podobnie jak pozostali jurorzy, tu wymienię Marcina Koszałkę czy Tomasza Wolskiego, którzy w ten skład wchodzą. Także no, to jest takie rozwiązanie, które dla mnie jest bardzo problematyczne, bo ten kontakt osobisty z twórcami, z jurorami, z bohaterami autoportretów, twórców animacji, które gościmy i szczycimy się nimi, no to jest coś, czego będzie brak. Natomiast no, nie było wyjścia. Trzeba było rozwiązać to w ten sposób i ja myślę, że tak jak powiedziałem, to jest jednorazowe doświadczenie. No i też czegoś nas nauczy. No, trzeba brać pod uwagę także takie okoliczności, jakie mogą się wydarzyć. Oczywiście. No i marzyć o tym, wierzyć w to, że to jedyna taka specjalna festiwalowa sytuacja. Kiedy poznamy laureatów, no i jak będzie w tym roku w takim razie z nagrodami, z ich wręczeniem? No, to też się odbędzie na odległość, zdalnie. Poznamy laureatów w niedzielę na zakończenie 22. Tu się trzymamy tego terminu. Nie wiem, czy nam się uda utrzymać w tajemnicy werdykty, bo to często tak się zdarza, że jak one są wcześniej przygotowywane, to gdzieś przenikają do mediów. No, ale to też nie są Oscary, więc aż no, nie trzeba oczywiście. Się tak napinać. Ale jest jednak pewien rodzaj presji, ale zakładając, że tak będzie, no to zapraszamy oczywiście na zakończenie. Można będzie się z nami połączyć, oglądać też filmy, zobaczyć laureatów, ich podziękowania, także wypowiedzi przewodniczących jury, wymienię tych pozostałych. W animacji międzynarodowej przewodniczącym jury jest Andrzej Pongowski. To może być zaskoczeniem trochę, bo przecież Pongowski jest znanym twórcą plakatów, ale równocześnie zapalonym kinomanem i jak przed rokiem rozmawialiśmy, no to on właściwie dał mi do zrozumienia jednoznacznie, że chciałby być w tym jury właśnie oceniającym animacje, a więc prace plastyczne, czyli coś, co jest mu szczególnie bliskie. Natomiast trzecim przewodniczącym jury konkursu krajowego jest Izabela Plucińska, no można powiedzieć taka kobieca liderka polskiej animacji, nasza ambasadorka, bo mieszka w Niemczech i właściwie pracuje też za granicą. Także no, bardzo dobre nazwiska, wiarygodny werdykt niewątpliwie. Ufamy, że ta przygoda, jaką nam się po 27 latach zdarza przeżywać, bo różne okoliczności już były festiwalowe, różne kłopoty, ale ten meteoryt tunguski, który spadł na nasze głowy zupełnie niespodziewanie w postaci koronawirusa, jest rzeczywiście doświadczeniem takim no, dość niepowtarzalnym. Zapraszamy więc na 27 już Międzynarodowy Festiwal Etude and Anima, oczywiście w sieci, szczegółowe informacje programowe na stronie. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Był z nami dyrektor festiwalu Bogusław Zmudziński, dziękuję. Dziękuję pięknie. Oraz Konrad Głąbek, który odpowiada za konkurs Etude. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy Kraków i do zobaczenia w sieci. I to już prawie wszystko dzisiaj w trójkowo-filmową. Przed 17 zostaniemy jeszcze z Madonną. To piosenka z musicalu Evita. Zatytułowana oczywiście Buenos Aires. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. What's new, Buenos Aires? I'm